أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام انما بے شک صرف اور صرف مثل الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی مثال مثل مثال الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی کا ما ان پانی کی طرح ہے انزلناہو جس کو ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے فاختلط پس خلط ملط ہو گئی مل جل گئی بہی اس کے ساتھ نبات الارض زمین کی نباتات اگنے والی چیزیں مما اس چیز میں سے جو یأکل الناس کھاتے ہیں لوگ والانعام اور چوپائے حتیٰ کہ اذا اخذت الارض جب حاصل کیا زمین نے یا پکڑا زمین نے زخرفہا اپنی آرائش کو یعنی جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی وزینت اور خوب مزین ہو گئی وزینت اور خوب مزین ہو گئی وزنہ اور یقین کر لیا اہلہا اس کے مالکوں نے اس کے رہنے والوں نے انہم کہ بے شک وہ انہ بے شک ہم وہ قادرون علیہا اس پر قادر ہیں قادرون وہ قادر ہیں علیہا اس پر اتاہا اتا آیا ہا اس کو امرنا ہمارا حکم لیلن رات کو او یا نہارن دن کو فجعلناہا پس ہم نے بنا دیا اس کو حسیدن کٹی ہوئی حسیدن کٹی ہوئی کأن گویا کہ لم نہیں تھی تغنا بالامس کل کو کأن لم تغنا گویا کہ وہ تھی ہی نہیں بالامس گزشتہ کل کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے الی دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الى صراط راستے کی طرف مستقیم سیدھے سیدھے راستے کی طرف للذین ان لوگوں کے لیے احسانو جنہوں نے نیکی کی الحسنا اچھا بدلہ ہے وزیادہ تن اور کچھ زیادہ ہے ولا یرحق اور نہیں ڈھانپے گی وجوہا ہوں ان کے چہروں کو قاتارن کوئی سیاہی ولا ذلتن اور نہ کوئی ذلت اولئک وہ لوگ اصحاب الجنتی جنت والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیاوی زندگی کی مثال صرف اور صرف کا ما ان اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض پس مل جل گئی، خلط ملت ہو گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات، مما یأکل الناس والانعام اس چیز میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے جانور، حتی اذا اخذت الارض حتیٰ کہ جب حاصل کیا زمین نے، زخرفہا اپنی رعنائی کو آرائش کو، وزینت اور وہ خوب مزین ہو گئی، وظن اہلھا اور یقین کیا اس کے رہنے والوں نے، انہم قادرون علیہا کہ وہ قدرت رکھنے والے ہیں اس پر، اتاہا امرنا لیلا او نہارا تو ہمارا حکم اس پر آ گیا دن کو یا رات کو، فجعلناہا حسیدا تو ہم نے اس کو کر دیا کٹی ہوئی، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ جیسے وہ کل تھی ہی نہیں، کذالک اسی طرح، نفسر الآیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے، الی دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف یا سلام کے گھر کی طرف، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، الحسنہ اچھائی ہے، وزیادتن اور کچھ زیادہ ہے، ولا یرحقو اور نہیں ڈھانپے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، قاتارن کوئی سیاہی، ولا ذلتن اور نہ ہی ذلت، اولائکا یہی لوگ اصحاب الجنتی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔